کر سکتی ہے. تین ارباب حضور صرف الفلق کو ہی مسلط ہے. حسن ابن صالح کہتے ہیں نہیں کر سکتی. ابن منذر کہتے ہیں ہادی غفلت عن ظاہر السماء. امام بخاری حسن ابن صالح کے قول کی تردید فرمائی اور جمہور کی تاریخ فرمائی. چلیں وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال مالك عن ابي شاب بن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امراه من خصما فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمي فوجا الفضل الى الشيخ العاقل فقالت ان فريقا فكانك كبير شيخ كبير غايه قدر على راحلتي افرج عن المعلم وذلك في حجه الوداع وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض حج السبيان. مقصد یہ ہے کہ بچوں کا حج صحیح ہے, یہی ہو رہا کہ ابن بطال ماضی وغیرہ نے حنفیہ سے نقل کیا ہے کہ یہ حج جائز نہیں ہے, اور بچوں کو جو حج کرایا جاتا ہے وہ تدریب اور مشق ہے. یہ حقیقت احناف کا اصل قول نہیں, یہ بعض حنفیہ کا قول ہے. حنفیہ کا راجی مسلک یہ ہے بچے کے رام حج سب صحیح ہے, جو مختار میں اس کی تصریح موجود ہے. البتہ اگر بچہ کوئی جنایت کرتا ہے تو حنفیہ کے یہاں بچے پر فدیہ واجب نہیں ہوگا, جو اس کی طرف سے احرام باندھ رہے گا اس پر واجب ہوگا. اسی لیے لوگ بچوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کرنے جس سے دم واجب ہو جائے یا فدیہ آ جائے. چلیے وہ بات یہ بھی سمجھو, بچے کا جو حج ہے یہ نفل ہوگا حج بدل کے, حج فرض کے قائم مقام نہ ہوگا. اور یہ جو بعض لوگوں نے داو ظاہری سے نقل کر دیا ہے کہ حج فرض ادا ہو جائے گا, اس کی تحقیق کی ضرورت ہے. چلیے رائے یہ ہے کہ نقل غلط. چلیے یعنی آپ نے سامان کے ساتھ مزدلفہ سے مجھ کو رات میں روانہ کر دیا. چلیے بچے حدیث امتحان کے قابل قدم النبي صلى الله عليه وسلم في اتقل من جمع بليل. حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوا اس کو مدلل مفصل لکھی ہے. اب کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, کوئی قدمنی کو پڑھے گا قدم نہ کوئی کچھ. چلیے شام میں اردو پڑھ رہے تھے اس کے اندر کو اس کے اند حبیب الدہر صاحب. چلیے میں کبھی اند کیا ہے, میں تو ساری عمر میں آج پہلی بار سن رہا ہوں یہ لغت. چلیے صحبت سے آدمی سیکھتا. چلیے چھوٹا سا تھا بڑی بکراتی ہاتھ تھا, اس ہمارے رشتے دار تھی تو میں چپائی پہ بیٹھتا, میں سائیکل نمبر وہ سب بڑی ہے ان سے بیٹھا سنا ہاں باتیں سناتا تھا جب بچے. کاش کی بچوں گھر ہی نہیں ہوتا تو بہت باتیں یاد رہتی, بہت عجیب عجیب باتیں سنا. میں اسی وقت مجھے یہ جملہ نائلہ کا یاد ہلا میرے مومنی قد قتل, ہم عثمان کے بارے میں لوگوں کو سنا بھی نہیں, نائلہ کا نام بھی نہیں سنا, وہ تو بات نہیں بچوں. چلیے نائلا ایک نصرانی عورت تھی جن سے حضرت عثمان نے نکاح کیا, یہ تو معلوم نہیں کہ بعد مسلمان ہوئی تھی. چلیے اس کو بھی احترام چاہیے, کہ مطلوع غیر مطلوع کا فرق, مطلوع کے معنی یہ ہے کہ قرآن میں تلاوت کی جاتی ہے اور نماز میں پڑھا جاتا ہے, اور وہی کے غیر مطلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اس کو تلاوت نہیں کیا جاتا ہے. اس کی تلاوت کا حکم ہے اللہ کے رسول نے, اس کی تلاوت کر کے ان کی تعلیم کر, اور یہاں بھی یہ وحی ہونے کی وجہ سے اس قابل ہے کہ اس کو پڑھا جائے, اس کا اہتمام کیا جائے, اور بعض بزرگوں کے متعلق سنا ہے پڑھنا کے خلاف حدیث کی تلاوت کرو. چلیے کیسے ان کے دل میں حدیث کا احترام ہے. قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما قالت وتوفنا وقال ينقل الشعب بن منى في حجه الوداع وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا عاصم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن سائر بن يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابن سبع سنين. صغار الصحابه من سنين. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا القاسم بن معاذ وكان صاحب قد حج به في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يا مسلم اختصار کر دیا اس سند کا جو متن ہے وہ کتاب الاعتصام میں آ رہا ہے, متن کو اس لیے نہیں کیا کہ جو مقصود ہے یہاں کے مناسب ہے وہ یہاں پر ذکر فرمایا ہے. چلیے مقصد یہ ہے کہ عورتوں کا حج صحیح ہے, اور آیا ان کے لیے مزید کوئی چیز شرط ہے جو حج رجال میں ضروری ہے؟ مطلب یہ ہے حج رجال میں جو شرط ہے کیا عورتوں کے حج میں سوائے کچھ شرط ہے یا نہیں شرط ہے؟ امام ابو حنیفہ احمد کہتے ہیں عورت کے حج میں ایک شرط غائب ہے, اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ یا محرم ہے یا اس کا خاوند ہے. آیا یہ شرط ادا ہے یا شرط وجود؟ دونوں مذہبوں میں دو قول ہیں. امام مالک شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے ہیں حج کے لیے زوج یا محرم کا ہونا شرط نہیں ہے. پھر اس کے بعد امام مالک تو فرماتے ہیں تخریج مالداری صاحب مالکیہ اس کی تعویل تشریح میں تین رائے رکھتے ہیں, بلکہ دو رائے رکھتی ہیں. بعض تو کہتی ہیں اس سے مجموعی جنسین مراد, اور بعض کہتی ہیں احد الجنسین کی جماعت مراد. قاضی ایاز کہتی ہیں اکثر مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ عورتیں شرط, اور شافعی کا مذہب وہ ہے جو امام نووی نے نقل کیا کہ راستہ معلوم ہونا چاہیے. نقل کیا نووی نقل کیا ہے کہ عورت کو اپنے بارے میں اطمینان و امن, اور یہ امن کبھی حاصل ہوتا ہے زوج سے, کبھی حاصل ہوتا ہے محرم سے, اور کبھی حاصل ہوتا ہے سپاہ عورتوں کے ساتھ ہو جانے سے. اچھا, اور اگر ایک ہی عورت سے کہو تو شافعیہ فرماتے ہیں کہ حج لازم تو نہیں ہے لیکن حج کر سکتی ہے, اور بعض شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سے کہا عورت مل جائے تو یہ بعد میں ہو جائے گا, لیکن یہ قول کہ ہم موجود ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کی یمحنا ملا موافقت کی ہے, اور اسی لیے انہوں نے حدیث لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم ذکر فرمائی ہے, بلکہ ابو عوانہ کی حدیث میں خاص مسئلہ حج میں محرم کی شرط وارد ہوئی ہے. سنی وبه قال وقال لي احمد بن محمد بن حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابي جعفر قال اذن عمر لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حج من حج فبعث معهن وقال ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف. ازواج مطهرات کی خواہش تھی کہ وہ حج کریں, حضرت عمر اجازت نہیں دیتے تھے, لیکن جس سال وفات کو اس سال اجازت دے دی, اور ان کی ضرورتوں اور حفاظت کی غرض سے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کر دیا. عثمان آگے آگے ہوتے, عبد الرحمن بن عوف پیچھے پیچھے. حج کرتی ہوں کرتی ہوں تاکہ ان کے بال کٹتے کٹتے وفرا جیسے ہو جاتے ہیں, اور یہی اس اثر کا محمل ہے جو امام مسلم نے نقل کیا ہے. کن ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر میں لوگوں سے ہی حتیٰ تک نقل کرتے ہیں. لیکن سودا اور زینب نے انکار کر دیا, وہ کہتی تھی ہمیں بس ایک حج کافی ہے. وہ نے فرمایا تھا ہاد ہی سین ظہور خسو رواہ وابن سعد سعید بن منصور نے حدیث ابی واقعہ رضی اللہ تعالی عنہ عام ازواج مطہرات کی طرف سے اس کی تعویل یہ ہے کہ بس تمہارا یہ فرض حج یہی ایک تھا, اس سے تمہارا حج فریضہ ثابت ہو گیا, اب تمہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں, اپنے گھر میں پڑی ہوتی ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج کرنا نہ جائے. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومع محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جنب كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها. وبه قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن المعلم ونعطينا عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لمخلصنا إلى الأنصارية من الملائكة من حجه قال أبو فلان ثاني زوجها وكان لنا نازقان الحج على أحدهما والآخر مسلم کی ایک روایت میں واقع ہوا اس کی علیہ ہونا غلام ہونا, لیکن یہ روایت موجود ہے جیسا کہ مسلم کے درس میں اشارت کرا ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم فأجبني وآمنني اللهم صل على سيدنا محمد اور عمدہ معلوم ہوئی آنقنی یہ اناقت سے ماضی جمع مونس کا صیغہ اناقہ کسی چیز کو عمدہ اور اچھا بنانا. اللہ تسافر ان رات مسيره يومين ليس ما زوجوا في محكم ولا صوم يومين على الفطر ولا صلاه ولا صلاه ولا صلاه ان بعد الاسر حتى تقوم الشمس بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشهد لاله الا الله ثلاثه في خشيه المسجد الحرام والمسجد والمسجد الاقصى. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من نظر الى شهر الكعبه. اگر کسی آدمی نے یہ نہیں مانی کہ میرے لیے کعبہ جانا ہے, بس اس نظر ماننے کے ساتھ انسان کے لیے نسک واجب ہو جائے گا, خواہ حج کرے یا عمرہ. اور اگر کوئی آدمی سوار ہو گیا تو امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں کفارہ واجب ہو, دوسری روایت میں فرماتے ہیں دم واجب ہو, تیسری روایت میں کہتے ہیں کہ دم مستحق ہے. امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں کفارہ واجب ہے, دوسری روایت میں فرماتے ہیں دم واجب ہے. امام شافعی کے دو اقوال, ایک قول میں فرماتے ہیں دم مستحب, دوسرے قول میں فرماتے ہیں دم واجب ہے. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں سے عاجز ہوا ہے آئندہ سال میں سے پھر پیدل چلے. محققین مالکیہ فرماتے ہیں یہ شخص کے حق میں ہے جو مکے کے قریب ہو جیسے مدنی یا متوسط راستے پر ہو جیسے مصری, اور جو مکے سے بہت دور ہو جیسے افریقی, اس کے لیے یہ حکم نہیں بلکہ اس کے لیے حد واجب ہے. حنفیہ فرماتے ہیں اگر اس کے بعد کوئی سارے راستے میں یا اکثر راستے میں سوار ہو جائے تو ہدی واجب ہوگی ورنہ فدیہ واجب ہوگا، بکری کی قیمت لگائی جائے گی اور اس کے بعد راستے کا اندازہ لگایا جائے گا، جتنا حصہ سوار ہوا ہے اس کے بقدر بکری کی قیمت صدقہ کی جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے دار ظاہری کے موافق ہے، یعنی جہاں تک آدمی چل سکتا ہے چلے، اور جہاں آگے ہو جائے وہاں سے سوار ہو جائے، جیسا کہ ظاہر حدیث سے معلوم ہے۔ مہادہ بہن ابن ہے جو آدمی جو اپنی دو بیٹوں کے بیچ میں ان کے سہارے سے چل رہا تھا، ٹیک لگا کر چلیے۔ سبائی ہے امام بخاری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سات واسطے ہیں، ابراہیم نے موسیٰ، ہشام نے یوسف، ابن جبیر، سعید ابن ابی ایوب، یزید ابن ابی حبیب، ابو خیر، عقبا ابن عامر۔ مسلم کو یہ حدیث سداسی پہنچی ہے۔ خیر کا واسطہ سما اسلامی پوچھے رہے ہیں اب اسلام علیہ نے مومنین کے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل المدینہ کی فضائل جمع ہے، اس کا مطلب فضیلت، فضیلت وہ صفت ہے کمال میں جس کی وجہ سے صاحب فضیلت کو دوسرے پر تفوق حاصل ہوتا ہے۔ المدینہ اس خاص بلد کا نام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما اور ہجرت کر کے تشریف لائے۔ آپ کی تشریف بری سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، جب آپ تشریف لے گئے تو اس کا نام مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا، اور پھر اختصار کر کے اس کو المدینہ کہا جانے لگا، اور خود قرآن کریم نے ان دونوں ناموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن یثرب چونکہ سر اتر دلالت سے ماخوذ اس کے معنی پرساد کے ہیں، اس لیے حضور نے اس نام کو ناپسند فرمایا ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من قال المدینہ یثرب فلیستغفر اللہ، جو آدمی مدینے کو من سمى المدینہ یثرب فلیستغفر اللہ وجہ تابہ، رواہ احمد بن حنبل وعمر بن شہاب ابو یعلا عن البراء بن عازب بن رضی اللہ تعالیٰ۔ اور قرآن میں جو آیا ہے یا اہل یثرب، یہ منافقین کا قول ہے۔ مدینہ منورہ کے بہت سے اسماء ہیں، عبدالعزیز دراوی بھی کہتے ہیں مجھ کو یہ خبر پہنچی میں رہا ابراہیم اسم، علامہ ملکین فیروز آبادی لغوی نے اس کے ساتھ سجائے، اور علامہ ملکین اسم ہودی نے 94 اسما ذکر فرمائے۔ یہ اسما کیا ہیں؟ حقیقت وصاف اور ایسے اسماء جو اوصاف حسنا پر دلالت کرتے ہیں، وہ صاحب الاوصاف کے فضل و کمال کی دلیل ہوتی ہے۔ پھر یہ سمجھ لیجیے کہ بظاہر تو بخاری مدینہ کے فضائل ذکر کر رہے ہیں، لیکن مصنف نے جو تراجم آکان مدینہ وغیرہ کے بارے میں ذکر کیے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف فضائل کو ثابت کرنا نہیں بلکہ مدینہ منورہ کی ایک مستند تاریخ لکھنا ہے. لیکن مصنف کے پاس مصنف کی شرط کے مطابق جو احادیث تھی وہ اکثر مدینہ منورہ کی فضیلت کی پر دلالت کرتی تھی، اس لیے انہوں نے فضائل کا عنوان اختیار فرما لیا. جی حرمی مدینہ کا بیان، اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مکے میں کا حرم ہے، اس کی خاص حدود اربع ہیں جس کے خاص احکام. مدینہ کا حرم ہے نہیں اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ ان کے اصحاب ابن مبارک اور سعودی وغیرہ کو کہتے ہیں مدینہ کا حرم ہے، لیکن حضرات ابن ثلاثہ اور جمہور سلف والخلق مدینہ کے لیے حرم ثابت کرتے ہیں. یہی امام بخاری کی رائے ہے اور اللہ تعالی شانہ نے آج تک اسی کو رائج کر رکھا ہے. ہر شخص مدینے میں پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے حرم جانا، کیا تم حرم ہو آئے، کیا تم حرم جا رہے ہو. اور حدیث صحیح سے مدینے کا حرم ہونا، مدینے کے لیے حرم ہونا ثابت. الحدیث المدینہ تو حرم ما بین عیر الى سور، مستقل حدیث ہے. اور جو لوگ مدینہ کے حرم کا انکار کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں دیکھو اس میں آ رہا تو لوگ نے تعمیر مسجد کے وقت مدینہ کے درختوں کے کاٹنے کا فرمایا. جمہور کی طرف سے جواب یہ ہے کہ ابتدا حضرت کا قصہ ہے اور مدینہ کی تحریم اس کے بعد ہوئی ہے. صحیح روایت کی بنیاد پر خیبر سے واپسی پر ہوئی ہے. اسی طرح اور بھی بعض آثار سے اس کا غیر حرم ہونا ثابت کیا جاتا ہے، لیکن مصوص ثابتہ کے بعد ان آثار کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی. حقیقت یہ ہے کہ ہاں ائمہ احناف نے جلد بازی سے کام لیا، غور نہیں کیا. اگر وہ یہ کہتے کہ مدینہ کا حرم ہے لیکن مکے کے حرم جیسا نہیں تو بات وہی ہوتی، لیکن حرم مدینہ کی احادیث احناف کے خلاف نہ پڑتی. اگر کیا کیا جائے، والحق قد اعتری اسوء تعبیری. جو لوگ مدینہ کو حرم ثابت کے لیے حرم ثابت کرتے ہیں ان میں یہ اختلاف ہے کہ آیا مدینہ منورہ میں جزا واجب ہوگی یا واجب نہیں ہوگی. اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام شافعی فی القدیم، احمد کی روایت، ابن منذر ابن نافع کہتے ہیں جزا واجب ہے. پھر اس کے بعد امام شافعی اور ابن حزم کہتے ہیں وہ جزا یہ ہے کہ جو مدینے میں درخت وغیرہ کاٹ رہا اس کے کپڑے چھین لیے جائیں گے. مسلم شریف میں وارد ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے غلام کو دیکھا عقیق میں درخت کاٹ رہا یا پتے جھاڑ رہا اس کے کپڑے چھین لیے. غلام کے آقا آئے کہ آپ ان کا کپڑا واپس کر دیں. فرمایا معاذ اللہ ارد شین نفقدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن ابی زید، ابن ابی لیلا اور بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ وہاں وہی جزا واجب ہے جو حرم مکہ میں واجب ہے. وبه قال حدثنا ابن عمار قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا عاصم بن عبد الرحمن الاحول عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينه حرم من كذا الى كذا لا يقطع شجره ولا يكنس فيها نسل من اخرج المدينه حرم من كذا الى كذا. اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں یہاں اور کتاب الاعتصام میں بھی ابہام واقع ہوا. حضرت علی کی روایت چوتھے نمبر پر آ رہی ہے, اس میں ہے مدینہ تو حرم مابین عائل الى قضا, یہاں اول کی تعین کر دی عائل عین مہملہ کے ساتھ فائل کے وزن پر ہے, اور کتاب الفرائض و اعتصام آئے گا من عیر الاقضہ بغیر الف کے. ابواب جزیہ میں دونوں طرح سے واقع ہوا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اور انہیں کے اتباع میں اسقلانی کہ بخاری کی روایات اس بات پر متفق ہیں کہ ثانی میں ابہام ہے. میں کہتا ہوں لیکن بخاری شریف کے بعض نسخوں میں ابواب جزیہ اور فرائض میں مابین عیر الى طور وارد, اور قسطلانی نے یہاں تو حافظ ابن حجر کا اتباع کر لیا لیکن کتاب الفرائض میں انہوں نے الى طور کا نسخہ نقل کیا ہے. اور اس سے زیادہ میں مستند بات پیش کرتا ہوں کہ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے بخاری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ محمد بن کثیر اور وقیع کی روایت میں ثور کا لفظ وارد ہوا ہے, اور یہ دونوں حدیث ہیں بخاری ابواب الجزیہ میں وارد ہوئے ہیں. اسی طرح مسلم شریف میں مابین عیر الى ثور آیا ہے, لیکن مصعب زبیری کہتے ہیں کہ مدینہ میں عیر الثور نہیں ہے, اور اب اس صورت میں سوال یہ ہو کہ حدیث پاک کا کیا مطلب. حافظ ابو مسلم مدینی اور انہیں کے اتباع میں موفق ابن قدامہ صاحب مغنی فرماتے ہیں, اب یا تو یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ مکے کے عیر الثور کے بیچ میں اتنا حصہ ہے, اس کی مقدار مدینہ منورہ میں حرم ہے, اور یا یہ کہا جائے کہ آپ نے ارتجالاً مدینہ کے دونوں پہاڑوں کا نام مکے کے دونوں پہاڑوں سے رکھ دیا ہے, اور دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں مدینے میں عیر کے انکار کے کوئی معنی نہیں ہے. ابو عبید بکری ابن السید صاحب المثلث ابو نعیم الاصفہانی قاضی عیاض وغیرہ نے مدینے میں عیر کو ثابت کیا ہے, اور وہ وہاں کا مشہور پہاڑ ہے, آج بھی لوگ دیکھتے اور جانتے ہیں. اور اس صورت میں سوال یہ ہے کہ دوسری طرف کیا مراد ہے. حدیث کے حاصل یہ ہوا المدینہ تو حرم من عیر الى قضا, اس کا جواب یہ ہے کہ مسند احمد کی ایک روایت میں من عیر الى احد وارد ہوا ہے. بعض علماء کرام نے حدیث کا یہی مطلب بیان کیا, لیکن محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ عیر الثور دونوں مدینے کے پہاڑ ہیں. ابو بکر مراغی, عفیف مطری, ابو محمد عبد السلام مرزور بصری وغیرہ اکابر نے اس کو ثابت کیا ہے, اور کہتے ہیں کوہ احد کے پیچھے بائیں طرف کو جب آدمی کا رخ مکے کی طرف ہو ایک مدور پہاڑ ہے, اس کو ثور کہا جاتا ہے. جا سرین من احدث فی احدث الفاعل الى عبد الله بن ملائکۃ بدت ایجاد کرے بدت کرے چلیے وعلی نام تو بار سوال یہ ہے کہ انس کی جو حدیث مصنف نے ذکر فرمائی اس میں حرم مدینہ کا کوئی ذکر نہیں ہے تو روایت ترجمۃ الباب کے مطابق نہ ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ صراحتاً اس میں حرم مدینہ کا ذکر نہیں ہے لیکن اس میں تعمیر مسجد نبوی کا ذکر ہے اور مسجد نبوی بہرحال حرم مدینہ میں واقع ہے. چلیے ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قدما ما بين الاثنين والذين كان لسانه قال وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني کہا جائے کہ بخاری نے اس کو لا کر اشارہ فرمایا کہ مدینہ کی تحریم ابتدا میں نہیں ہوئی, ابتدا میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی کی تعمیر کے وقت وہاں کے درختان کاٹ کے مجھ سے تعمیر فرمائی تھی. چلیے طرف میں قلم دینا اشکار ابھی پیدا ہوا تھا ذہن میں کوئی جواب نہیں ہونے دیں گے مجھے کسی نے جو بلا کے دعا کی کیا اس کا جواب کوئی تو یہ جواب ابھی ذہن میں ہے جو ذکر کیا گیا میں نے اسی کو مطلب کیا لازم رفی حاضر میں حدیث کے حرم مدینہ خدا اطاعت کو قدرنا اور جواب کو اندر مسلم کا اشارہ بھی اعلان تحریم مدینہ کے لم یہ کافی ہے وہ بھی نہیں جا ولی جانے کا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش جا رہا ہے وہ بنا مسلم. چلیے قال واسا النبي صلى الله عليه وسلم بني حانثة فقال أراكم يا بني حانثة قال خرجت من الحرم. آپ کو امریکہ سے بات کر پھر سے پڑھیے واسا النبي صلى الله عليه وسلم پھر سے پڑھیے وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا بني حانثة فقد خرجت من الحرم قلنا فقد فقال بلغتم فيه هاو المهلم جواب نے غور نہیں کیا تو ایسی معلوم بنی حارثہ حرم مدینہ سے باہر ہیں لیکن جب بغور نظر ڈالی تو معلوم نہ ہو حدود حرم کے لیے. چلیے ایسا بہت ہوتا ہے آدمی پہلی نظر میں نہیں پتا پاتا اور ذرا غائر نظر ڈالتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. چلیے مسلم جو کسی مسلم کے امام کو سائل کر اخبار کے ماضی اخبار سے اخبار کے معنی ازالت الخفارہ خفارہ بے ضمن اخبار کے معنی امن اور عدالت الخفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی طرح امن حاصل کر لے اور اس پر تعبدی کی جائے تو یہ اس کے خفارہ و امن کا ازالہ ہے. چلیے ومن تولى قوما بغير اذن مواليه قال لعنه الله وملائكته والناس اجمعين. غلاموں کی عادت تھی اپنے آقاؤں کو چھوڑ کے دوسروں سے رفت کر لیتے. چلیے قال لعنه الله وملائكته والناس اجمعين لا يقبل من صرف ولا عذر قال ابو عبد الله عذر الفداء وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل المدينه وانها في الناس. امام بخاری کے ترجمہ دو اجزاء پر مشتمل بوڑھے اول کا حاصل یہ کہ مدینہ کی خاص فضیلت ہے اور وہ فضیلت یہ ہے کہ یہ مدینہ دوسرے شہروں پر غالب آ جائے گا اس کی وضاحت حدیث میں قبیل میں آ رہی ہے اور دوسرا جو ہے وانہا تن فی الناس ناس سے شرار مراد اور مطلب یہ کہ مدینہ شریفوں کو باہر نکال دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے آئندہ سطح پر ترجمہ منعقد کیا ہے مدینہ کو تن فی الخبص جب یہاں مصنف نے یہ ثابت کر دیا کہ مدینہ شریفوں کو باہر نکال دیتا ہے تو پھر آئندہ خبص کے ازالے کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ کہ بعض شریف نکل جاتا ہے لیکن اس کا شر باقی رہ جاتا ہے اس لیے پہلے تو یہ بتایا شریفوں کو نکال دیتا اس کے بعد پھر بتایا کہ شر کو بھی باہر نکال کے کیا چاہیے. وہ بھی نہیں پانا دفنا تو بھائی میں سے بتا اندر نہ مال بنانی ہے کہ سیدی خاص میں تو رب کا سید نے یہ بھاری یقول سبھی کا باو نے رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کہ تاکل القرا یقول نے یہ بھی قول تو بتر یقین تاکل القرا مجھ کو حکم دیا گیا ایسی قریا کی طرف ہجرت کرنے کا جو ساری بستیوں کو کھا جائے گا. اس کھا جانے سے کی تفسیر میں علماء کے تین اقوال امام مالک امام احمد خطابی اور ابن بطال کہتے ہیں اس عقد سے مراد غلبہ یعنی مدینہ تمام شہروں پر غالب آ جائے گا جب تک مسلم اہل مدینہ صاحب مدینہ کے طریق پر رہے تو مدینے کے لوگ اطراف عالم پر غالب ہوتے ہیں. نمبر دو قاضی الحاب مالک فرماتے ہیں سمراٹ غلبہ فضل ہے یعنی مدینہ دوسرے شہروں پر فضیلت میں غالب آ جائے گا. یہ مالکیہ کے قول پر ہے جو مدینہ کو مکہ سے فر کرتے ہیں. نمبر تین بات کہتے ہیں اس عقل سے مراد عقل میرا ہے. اطراف عالم میں جو چیزیں کہیں پیدا ہوتی ہیں وہ مدینہ میں پہنچتی ہیں اور اہل مدینہ اس کو کھاتی ہیں. یقول یسری بغیر مدینہ یعنی منافقین تنگ کے طور پر اس شہر کو یسری کہتے ہیں حالانکہ یہ تو مدینہ ہے. یسری سرد سے معقول ہے جس کے معنی ہے فساد کے. تو یہ منافقین طنز کرتے اور بات کہتے ہیں کہ معقول ہے تصریف سے جس کے معنی توبیخ ملا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مدینہ کے اسلوب کرنے پر نکیل کی اور فرمایا قائل استغفار ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے. بعض علماء نے لکھا ہے مدینہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں واقع ہے وہ اور جگہ ہے اور جو یسریف علاقہ یسریف کہلاتا تھا وہ اس کے پہلو میں ہے الگ جگہ ہے. ابن جوزی نے لکھا ہے جب المدینہ الگ اطلاق بولا جاتا ہے تو وہ شہر مراد ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرہ تھا جہاں آپ کے قبر اور آپ کے قبر اطہر ہے. چلو لوگوں کو باہر شریر کو نکال دیتا ہے جیسے پیر سب سے حدیب کو نکال دیتا ہے. الکیر بے تصریف کا واسطے کہتے ہیں اس سے مراد کیر الحداد ہے جو مٹی کی بنائی جاتی ہے. یہی ابن جوزی نے لکھا ہے. اور بعض حضرات ابو عمر شیبانی وغیرہ کہتے ہیں کہ کیر وہ گروپ ہے جس کے ذریعے ہوا پھونکتے ہیں. اور کور بزمل کاف والواو وہ بھٹی ہے جو مٹی کی بنائی جاتی ہے جس میں ہوا پھونکی جاتی ہے. تو اب اس صورت میں کیر کے معنی ہوئے دھکنی دھکنی اور پور کے معنی ہوئے بھٹی. چلیے وبن اسناد الى امیر المومنین اپنے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب من المدینہ تابہ تو مدینہ تابہ ہے یعنی مدینہ منورہ کا نام تابہ و طیبہ. اس کو تابہ و طیبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی مٹی اس کی ہوا اس کے سکان اور ان کے اخلاق میں تیب پائی جاتی ہے. یہاں پہنچ کر جاہز کا قلم اپنے ادبی شہکارے نکالنے لگتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کوئی خوشبو اگر مدینہ سے باہر ہو کوئی ایسی ہی اعلیٰ درجے کی خوشبو ہو لیکن اس میں وہ بات نہیں ہوتی. جب مدینہ منورہ میں کوئی خوشبو پہنچ جاتی ہے اور اس میں وہ جو بات پیدا ہو جاتی ہے مدینہ میں خوشبو کی نوعیت اور ہوتی ہے مدینہ سے باہر اور ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے اندر ہی خوشبو کا جوہر پیوست کر دیا گیا وبه قال حدثنا خالد بن مخرج قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن قاسم بن سعد بن سعد عن ابي حميد قال اخبرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى اشرفنا على المدينه فقال هذه طابته وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لعبتي المدينه لعبتي المدينه لعبة تسمية لعبة کہتے ہیں حرہ زمین دوز پہاڑ وہ نوکیلے قدرتی پتھر جو اللہ کی طرف سے نیچے مدینہ کے دو حرہ ہیں حرہ شرقیہ حرہ غربیہ لیکن دونوں جنوب شمال کی طرف جا کر مل جاتی ہیں اگر میں ہرنین کو مدینے میں چرتا دیکھوں تو ان کو نہ بھگاؤں نہ دوڑاؤں ترتا تر آ یا تس آ یا تم بس مازار کہا ایما خف تھا ابن خزیمہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مدینہ کی سیب میں جگہ اور سیب مکہ میں جگہ چلی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لعبتين الحرام وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من رغب عن المدينه جو آدمی مدینے سے اعراض کرتا ہے مضمون جی لوگ مدینے کو چھوڑ دیں گے اس سے بہتر حال پر جو ماضی میں تھا یہاں پر خیریت سے مراد دنیا آسائش و راحت ہے یا مدینے میں آسائش و راحت کے اسباب ماضی سے بڑھ جائیں گے لیکن پھر بھی لوگ مدینے منورہ کو چھوڑ دیں گے ایک حدیث میں وارد ہے ابو ہریرہ کہنے لگے ابن عمر سے تم میری حدیث کیوں رکھ کر دیکھو میں اور تم ایک گھر میں بیٹھے تھے جب حضور نے فرمایا تھا یخرج منھا اہلھا خیر ما کان حضرت ابن عمر نے فرمایا ضرور تھا لیکن خیر ما کان نہیں کہا تھا بلکہ اعمر ما کان کہا تھا اس پر ابو ہریرہ نے اعتراف کیا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ خیر بمان افضلیت اگر مراد ہو تو سب سے افضل زمانہ حضور کا بنانا ہے لا یخشاها الا العوافی نہیں آئیں گے مدینہ میں مگر عوافی عوافی جمع ہے اس کا مفرد عافیہ اس سے مراد طالبۃ الرزق ہیں خواہ وہ پرند ہوں یا درند اسی لیے کہتے ہیں یرید عوافی الطیر والسباع مطلب یہ ہے کہ مدینہ لوگوں سے خالی ہو جائے گا یہ در پرندہ اور در اپنے اس کی طلب میں مدینہ کا چکر کاٹیں گے وہ آخر میں یحشر راریان مزینہ اور آخر میں جو لوگ محشور ہوں گے اور مزینہ کے دو چرواہے ہوں گے جو مدینے کے ارادے سے چلیں گے اپنی بکریوں کو آواز لگا رہے ہوں گے اور مدینے کو خالی پائیں گے فَيَجِدَانِهَا وَحُوشًا یجدانِهَا کی ضمیر میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ ضمیر عائد ہے مدینہ کی طرف اس صورت میں مدینہ کے وحوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ ذات الوحوش ہو جائے گا اس کی آبادی منتقل ہو جائے گی وہاں وحشی جانور آئے جائیں گے اور آباد ہو جائیں گے اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے